Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 917 net óra van. Mással hangzók. Digitális talkshow mindenkinek, itt a netidők. És most gondoltam bele, hogy mindig a műsor előtt elhangzik a netidő. Igen, a netidő. Mégpedig net órában, mondja el mindig a Petőfi Rádió bemondója, hogy hány net óra van. És ezen a ponton ne feledjük el, hogy mi volt a mi műsorunk címe egy hónappal ezelőtt, de nem mondjuk ki, mint még több mint 10 éven keresztül. 10 éven keresztül az volt a nevünk, hogy, és akkor most mindenki képzel magában a nevet. Ne neves, mert mit nevetsz, mondjad? Semmi, hát mindig úgy mondod, de hogy képzeljük el, hogy, és akkor persze, hogy automatikusan így kijön az emberből. Hát. Igen, mint hogy neked a múlt héten. Ezzel vigyázni. Na. Egyébként a netidő is ki van írva valahol, vagy megjelenik a honlapunkon. Bizony a honlapunkon. Ami most már a www.netidők.hu címen található, tehát a többes szám az benne van, így mert van. Ez itt a netidők. Mire jó a Fizu figyelő, avagy biztos megélhetést jelent-e Magyarországon az informatika? Érdekes adatokat hallunk majd a Net Akadémia kereskedelmi vezetőjétől, aztán vendégünk lesz egy bírónő, aki elmeséli, hogyan segíti a bírósági munkát a digitális technika. Az eheti internetes sztár egy hamisan éneklő török csapat. Németország legújabb fiúcsapata, akik újraértelmezték az éneklést. Újabb részletek a kétkezes UMPC-ről, Csetmán Balástól. Lehet, hogy kamu az origami projekt? És végül az UMPC kifejezés az infószótárban a netnyelvésztől. Ultramobil PC már van, de hol van a mobil PC? Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a netidőkben. A múlt héten azt kérdeztük a hallgatóktól, hogy hívják azt a számítógépfajtát, ami két méret között van. Egy számmal nagyobb, mint az UMPC, ami ugye a Cebit, az idei Cebit kiállítás újdonsága, az a kétkezes gép, és a notebooktól kisebb egy számmal. Tehát az UMPC-nél nagyobb. Az M-es méretet kerestük. Az M-es méret, ez jó, a női gondolkodás, ez az. Jó. Én régen shoppingoltam. Na és hogyha így tudod, akkor meg tudod mondani, hogy hívják az ilyen számítógépeket? Én tudom. Kettőféle is van ilyen egyébként. Spányik Balázs közli a hallgatókkal. Miért pont én? Hát mert olyan értelmes. Táblapéter egyik, amire gondoltunk. Igen, és a másik? A subnotes gépek. Így van, szépen magyarul mondod. Ami milyen? A subnotes gép az milyen? Subnotebooknak is mondják. Igen, hát a ilyen egészen kicsi, tehát ilyen hogy is mondjam, már ilyen 2 kiló körül van, tehát már 2 kiló is az alatt van, és egészen kicsi képernyővel, kicsi billentyűzettel, még éppen notebooknak mondható. Ez olyan informatikus megnevezés volt egyébként. Bemegyünk a közérbe, és kérünk 2 kiló. 2 kiló notebookot. És akkor subnotest kapunk. Arra nem emlékszünk, hogy ki volt a nyertes, ugye? Nem, mert nem mondta meg senki. Na de majd most ezen a héten megmondja Cati személyesen adásban, hogy ki a nyertesünk. A kérdést viszont Bódi Zoltán mondja el az ehetit. Mi az a back-office rendszer? Mire jó? Magyarázza ezt el nekünk valaki. Ez egy kicsit nehezebb kérdés, de azért a nyereményeink is szépek, úgyhogy bizony. Érdemes meg dolgozni érte. A telefonszámunk 328-85-55, a nyeremény a Pré című irodalmi folyóirat 1 éves előfizetése, valamint egy McAfee internetes biztonsági program, ne neves már, hát mondom a nyereményeket. A Star Office 8-as magyar nyelvű karácsonyi verziója, a PC World és a Business Online aktuális lapszáma, valamint Ifjabbik Mester Sándor Portfólió 2001 című szerzői lemeze. A számunk tehát még egyszer 328-85-55, és akkor az asztaltársaságot bemutatom, Szokoli Cati, aki egyfolytában nevet. Jó estét! Tessék viselkedni, élő adás van, Cati. Mellette ő Spányik Csatmán Balázs. Szép estét kívánok! Bódi Zoltán a netnyelvész. Jó estét kívánok! Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és hadd mutassam be vendégeinket itt a stúdióban, dr. Hildenbrandné, dr. Balogh Olga bírónőt. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És mellettül Barta Gyula, a KFK-i Elenix ügyvezető igazgató helyettese. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Rövidesen majd beszélgetünk önökkel is, nagyon érdekes a téma, úgyhogy szerintem mindannyiunkat izgatni fog majd ez az egész, de előtte még van egy érdekes interjúnk, amit mindjárt meghallgatunk. Az agyelszívásról már sok szó esett az utóbbi években, de talán valami megfordulni látszik. A hazai informatikusok átlag fizetése már nem indokolja, hogy érdemes lenne itthagyni csapot, papot és másik országba költözni jobb fizetésért. Mit tehetnek a számítástechnikusok és más IT szakemberek, ha itthon szeretnének boldogulni? Erről szól majd Szalai Dániel következő interjú, amelyet a Fizu Figyelő nevű internetes fizetés kalkulátorról és annak eredményeiről készített Szántó Zoltánnal, a NET Akadémia kereskedelmi igazgatójával. Mit mutat a statisztika? Érdemes-e ma Magyarországon informatikusként dolgozni, vagy menjünk inkább külföldre? A statisztikák olyan 25-30, maximum 40%-os különbséget mutatnak. De természetesen ez ilyen 6-8 éven belül ki fog egyenlítődni, legalábbis ezt mutatják a mostani tendenciák. Mennyit keres ma egy magyarországi informatikus átlagosan? Egy érettségivel rendelkező, de valamilyen minősítéssel, azért Microsoft minősítéssel rendelkező rendszergazda egy ilyen 180 ezer forintos havi összeget tud hazavinni. Például egy főiskolával rendelkező az 230, ugye 40 ezer forint különbség realizálható itt, és az egyetemet végző azok pedig van 300 ezer forint fölött, itt már egy jó 120 ezer forintos különbség van. Nagyon érdekes talán a nemek szerinti bontás is. A hölgyek, illetve a férfiak vonatkozásában egy ilyen 55 ezer forintos eltérés van, 180 és 250 ezer forint közötti összegekről beszélünk. Mennyire jellemző egyébként az, hogy nők dolgozzanak az informatikában? Sajnálatos módon nagyon kevés hölgytársunk van. Ugye ez egy alapbázis, és a kitöltők között mindegy 5%-ot tudtunk mérni. Reméljük, hogy majd sokkal több informatikus kolléganőt köszönhetünk magunk között. Vannak-e egyéb kimutatható eltérések a felmérésben résztvevők között? Gondolok itt arra, hogy esetleg, hogy hol, melyik városban él, és itt tovább? Hogyne, nagyon nagy szórás van a földrajzi különbségek tekintetében. Jellemzően Budapesten lehet a legtöbbet keresni informatikusként, de az adatbázisból nagyon jól kiszedhető, hogy körülbelül egy ilyen 60-80, de akár 90 ezer forintos különbség is lehet. Mi a helyzet az életkor szempontjából? Fiatalabbak előnyben vannak, vagy hátrányban esetleg? Hogy néz ki, mit mutat a statisztika? Az dönti el a kereseti lehetőséget, hogy milyen képzettséggel rendelkezik az adott illető. Természetesen az életkori sajátossággal jár az, hogy talán kevesebb tapasztalattal rendelkezik egy informatikus kolléga, de idősebb kollégák közül is elképzelhető az, hogy ugye olyan mértékű a változás az informatika terén, hogy egyszerűen nem tudja követni, és esetleg lemarad, megmarad régebbi technológiáknál, nem próbálkozik újabb lehetőségekkel, és így aztán az ő keresete, vagy akár a munka lehetősége az megszűnik, mert ezen kiesik a rostán. Pont az informatika egy annyira gyorsan változó terület, hogy nem lehetséges elaludni, mert aki lemarad, az kimarad. Az is nagyon érdekes adat lehet, hogy például egy angol alap, közép és felsőfokú végzettségű informatikus között például 50, illetve 140 ezer forintos kereseti különbség is elképzelhető. Tehát már a felsőfokú nyelvvizsgák kezdenek divatba jönni? Igen, mindenképpen, hiszen az informatikai cégek nagy része az nemzetközi multi, és hát nem csak arról van szó, hogy magát az operációs rendszert, illetve a dokumentációkat kell tudni érteni olvasat szinten, hanem nagyon-nagyon sokszor külföldi tulajdonosokkal, illetve rendszergazda vagy fejlesztő kollégákkal kell teamben dolgozni, és itt a kommunikáció az nagyon-nagyon fontos. Miközben itt mindenki a saját fizetésén elmélkedett, hogy hanyadát teszi ki a magyar informatikusok fizetésének. Én elfelejtettem mondani azt a fontos dolgot, hogy a Pré irodalmi folyóirat 2006/2 száma a számítógépes játékok és az irodalom világa között húzódó nem kis területet kívánja áthidalni. Múltkor erről beszélgettünk a lap szerkesztőjével. Kizárólag szép irodalmi szövegeket várnak, egyéb korlát nincs. Tehát jelentkezni lehet bármilyen irodalmi alkotással. Igen, és aki megfejti ezt a back office dolgot, az már olvashatja azokat az irodalmi alkotásokat, amelyeknek közük van a számítógépes játékokhoz. A lapnak a címe Pré, tehát prae@cello.hu, a beküldési határidő pedig április 2-a, tehát nem sok idő van, lehet jelentkezni számítógépes játékokról szóló irodalmi alkotásokkal. És akkor következzen az a témánk, ami szerintem nagyon érdekes. Ilyen még nem volt, hogy bírónővel beszélgettünk volna ebben a műsorban, de bennünket mindig ez érdekel, hogyha olyan terület kapcsolódik az informatika világához, amivel kapcsolatban a legelképzelhetetlenebb volt, legalábbis eddig. Hallottunk már évekkel ezelőtt arról, hogy Amerikában kísérleteznek ilyesmivel, hogy interneten keresztül mindenféle kommunikációt megvalósítsanak, például orvosok műtéteket irányítanak internetes videóközvetítéssel. Ez persze nem olyan, amiről mi most beszélgetni fogunk, de egy kicsit köze van ahhoz, hogy különböző bírósági tárgyalásokon tanúkat, vagy másokat meg lehet hallgatni valamilyen digitális csatornán keresztül. De erre vajon mi szükség van, bírónő? Hát a törvény, a büntetőeljárásról szóló törvény az átcélú távközlőhálózat útján történő meghallgatás lehetőségét azokban az esetekben írta elő, amikor valamilyen oknál fogva indokolt, tehát teszi esetleg a külön más helyen lévő személynek a meghallgatását. Tehát nem csak a tárgyalóteremben, hanem esetleg egy más helyszínen, vagy ugyan a bíróságon, de egy elkülönített helyiségben védeni megtartását. Valamilyen oknál fogva védeni kell, tehát ilyen lehet egy 14. életévét be nem töltött tanúnak a meghallgatása, annak a tanúnak a meghallgatása, akinek az életét testépségét veszélyeztető bűncselekményt akivel szemben ilyen cselekményt követtek el, vagy a házasság, család is nem érkezik, tehát súlyos bűncselekményt követtek el, vagy olyan tanúnak a meghallgatására is sor kerület így, akinek az egészség állapota nem engedi meg, hogy elmenjen a tárgyalásra, vagy rendkívül nehézséggel járna, vagy lehetséges az, hogy a tanú vagy a vádlott úgynevezett védett személynek minősül, ez egy büntetőjogi kategória, amikor bizonyos együttműködés fejében ugye védettséget kap a tanú, és akkor ezeknek a kilétét védeni kell, tehát a személy biztonságát. És van még egy eset, amikor azt mondja a törvény, hogy erre szükség lehet, ha a fogva lévő vádlottnak vagy tanúnak a tárgyaláson megjelenése a közbiztonságot veszélyeztetné. Tehát ez egy nagyon behatárolt kör, amikor a bíróság rendelheti el, vagy hivatalból, vagy pedig a feleknek az indítványára, igen, hát azért súlyos bűncselekmények esetén. És igen, van egy másik kör, amikor fölmerülhet ennek a új technikának, most mondom, az alkalmazása, amikor a vádlott, vagy egy védője, vagy az ügyész is, vagy akár a bíróság is úgy gondolja, hogy az egész tárgyalás anyagát célszerű lenne kép- és hangfelvétellel rögzíteni, tehát azon kívül, hogy ott készül egy jegyzőkönyv róla, még emellett rögzítsék. Mindezeket úgy kell, ezeket a felvételeket elkészíteni, tehát a kép- és hangfelvételt, hogy egyidejűleg történjen az eseményekkel egy időben rögzíteni kell az időpontot, minden képen gyakorlatilag rajta kell lenni állandóan az időpontnak, és bizonyos egyéb technikai feltételek is vannak, hogy például az elkülönített helyiségben kik tartózkodhatnak, ott milyen módon helyezhetők el kamerák, és azoknak a képét a tárgyalóterembe hogyan továbbítják, azt ott ki láthatja, ki nem láthatja, és fordítva is. Tehát például egy kiskorú tanúnak a meghallgatásnál, egy ilyen 14 évet, életévet be nem töltött tanúnak a meghallgatásánál nem láthatják őt a tárgyaláson jelenlévők, hanem a tanácselnöke láthatja, és ő is hát csak a tanácselnökét láthatja, tehát a bíró. Akkor ez hogyan történik a valóságban? Van ott egy monitor, amit befordítanak a ön felé, a bíró nő felé, és akkor ön láthatja? Igen. Meg hát, akik erre jogosultak. Hát, és hallhatják esetleg? Igen, tehát hallhatják is. Arra is lehetőség van, itt hogy közben, láthatják. Itt látjuk, de akkor torzítani, de lehetséges az is, illetve beadhatják a képét, de csak torzítva mondjuk a 14 éven aluli személynek. De lehet olyan személy, akinél nincs szükség erre, hogy eltorzítsák a képét, hanem beadhatják. Én csak arról az esetről beszélek, amikor valamilyen oknál fogva védeni kell. Vagyis esete válogatja, így hogy van, hogyan kell. De az átcélú meghallgatásnál nagyon szigorú előírások vannak arra, hogy hány kamerának kell lenni, hogyan kell a képet rögzíteni, hogy nem mozgatható a kamera állása, tehát nem, és akkor külön kamerák veszik a bírót, az ügyészt, az egyéb meghallgatott személyeket, és tehát a természetesen külön mikrofonnal is rendelkeznek, és ugyanígy a külön helyiségben lévő szemét is veszi egy kamera, és van egy másik kamera, ami közvetíti neki a tárgyaló termékképet. Tehát hú, hát akkor ez egy nagyon bonyolult rendszer, pedig elsőre úgy képzeljük el, hogy van egy kamera, ami mutatja azt a védett tanút, és akkor azt láthatják, de ezek szerint nem, mert nem csak őt kell mutatni a kamerának, hanem a rögzítés céljából is, ugye egy idejűséget kell ennek a rendszernek rögzítenie, igen. Ezért több képet kell eltárolni, ráadásul egyszerre. Akkor ez nem egy egyszerű rendszer, majd mindjárt erről megkérdezem Barta Gyulát, de előtte még csak röviden, hogy igen. Hogy történt előtte? Tehát mielőtt nem volt erre lehetőség az ilyen esetekben? Mi történt? Hát nem volt erre lehetőség, tehát a törvény sem írta elő, hogy ilyen jellegű kép- és hangfelvétel útját készüljön. És akkor nem hallgattak, hogy 14 éven aluli... A 14 éven aluli személyeket meg lehetett hallgatni, külön meghallgathatták, vagy most is van lehetőség arra, hogy elkülönítetten, de azért a biztonság, tehát azt kell mondani, hogy most a bűncselekményeknek a súlyossága és az elszaporodottsága és a nemzetközi tapasztalatok alapján most mondom, hogy jött be ide Magyarországra, és az, hogy itt is biztosítani kell a büntetőeljárásokban hát egyrészt a személyek védelmét, illetve hát különböző okokból azt, hogy meghallgatható legyen az a személy, aki nincs ellen a tárgyalás helyszínén. Akkor egy kicsit a technikáról. Gyula, hát akkor ez egy hatalmas nagy rendszer, hogyha több képet egyszerre kell rögzíteni. Számítógépek vannak a háttérben? Gondolom. Számítógépek, de alapvetően stúdiótechnikai elemek, egyszerűbb eszközöktől a félprofesszionális, professzionális, illetve az erre a célra egyedi fejlesztésű eszközökig. Több területet... A biztonság jelenti ezt az egyedi fejlesztést? Vagy az a nagy kihívásban? Az egyik egyedi fejlesztés kimondottan egy önbiztonsági fekete doboz, ami a kép, illetve a hangtorzítást végzi. Tévében látni több ilyen torzított felvételt, ami általában utómunka eredménye. Uh-huh. Itt nagyon fontos, hogy az élő... A fejét például, igen, ugye? Élő, itt nem nincs utómunkára lehetőség. Igen, a videóból kijövő jelet kell torzítani, és ráadásul olyan dolgokkal is számolni kell, hogy például, hogy ott lehet látni, kimozdul a képből az illető, akkor fölismerhetővé válik az arca. Ebben a rendszerben a teljes képernyő felület torzítva van. Összeemtés vagy valami furcsa. Igen, aha. Igen, hát ez a kikockázás, tehát egyes biteket fölnagyítanak benne. A másik komoly dolog, hogy a hangot is torzítani kell, és ez két rendszer egymás mellett végzi, viszont a DVD felvételen ezeknek össze kell jönnie, tehát visszajátszásnál nem mehetnek el egymás mellett. És meg kell őrizni az eredeti hangot is, képet is, hogy abból azonosítható legyen, hogy kiről volt szó, vagy csak ez a torzított információ itt lehet csak rajta? A torzítottat lehet, tehát pont a biztonság az egy kulcs mondat, vagy kulcs szó ebben az na, egész projektben. Akkor ki garantálja, hogy tényleg az a bizonyos valaki van azon a felvételen? Az elkülönített helyiségben, ahol például egy 14 éven aluli személy, vagy egy védett személy meghallgatására kerül sor, ott is jelen van egy bíró, aki jegyzőkönyvet készít arról, hogy ott ki volt jelen, tehát annak például a tanúnak csak a képviselője lehet jelen, tehát bírósági személyzeten kívül mások nem lehetnek jelen. Vagy ha egy mondjuk a vádlottat hallgatják meg hasonló módon, de védett, akkor önálla is megvan, hogy nem lehet ottan bárki. Mindig van jegyzőkönyv. Milyen messze lehet a tárgyalóteremtől a meghallgatott személy, vagy a védett személy? Ugye ez két komplett mobil rendszer tartalmaz. Alapvetően az volna a cél, hogy minden bíróságon legyenek kiépített rendszerek, de a jelenlegi keretek nem tették ezt lehetővé. Hát ez az első lépés. Vagy két külön helyiségben lehet létrehozni, de azok egy helyen vannak, és egy épületben, uh-huh. És hát gyakorlatilag a mobil autóval kimennek, kirámolják a technikát, összedugdossák, és egy ideglenes kábelezéssel vannak összekötve. Például egy nagyon eszközök. Beteg személy esetében ugye ki kell menni egy ilyen mobil állomásra. Igen, ki lehet menni. Ebben az esetben távközlési célú szolgáltatást kell igénybe venni. És nyilván ezen a ott is a biztonság technikát ugye nyilván be kell venni. Így van, ezt akartam mondani, aha, hogy a vonalon titkosítva megy, tehát titkosító berendezéseket teszünk fel a vonal két végére, és ilyen szempontból az, hogy interneten, műholdon vagy más technológián kell átmenni, ez nem probléma. Az is elképzelhető akár, hogy a meghallgatott személy a föld túlsó oldalán legyen? Amerikában mondjuk? Nincs akadály ennek, szerintem ez egy európai direktíva, és úgy gondolom, hogy itt fontos szerepe lehet például különböző országokban lévő személyeknek a egyidejű egy kihallgatására. Csak olyankor gondolom, oda kell menni annak a bizonyos személynek, aki a jegyzőkönyvet elkészíti, hogy valóban ő igen, de hát ez elképzelhető, hogy a külföldön lévő szemét kell meghallgatni, vagy innen kell, tehát Magyarországról kell meghallgatni egy olyan szemét, aki egy külföldi bírósági eljárásban vesz részt, tehát a büntető eljárási szabályok minden esetben vonatkoznak rájuk, hogy milyen feltételekkel kell. Azt szeretném mondani, hogy két ilyen mobil készlettel most rendelkeznek a bíróságok, pontosan azért, mert azt nem lehetett megtenni, mert sajnos pénzügyi keret nem volt rá, hogy minden bíróságon kialakítsunk ilyen olyan tárgyalótermeket, ahol és külön helyiséget, ahol a felvételeket el lehet készíteni, és hát össze lehet kapcsolni, de ugye gondolkodni kell abban is, hogy más helyszín, mert lehet, hogy például egy fogban lévő vádlottat, vagy terheltet kell meghallgatni, akár tanúként, akár a vádlotti mi voltjában, de védett személy, tehát más helyszíneken most is alkalmazható. Na most a jelenleg is arra törekszünk, hogy a bíróságokon belül ezeket az elkülönített helyiségeket a tárgyalóteremtől olyan távolságra helyezik, ami a műszaki, most mondom, minőségét nem rontja az összeköttetésnek, tehát az állandó kép és hang összeköttetésnek, és a felvétel minőségét nem rontja, de ha adott esetben szükség van arra, hogy ne találkozhassanak ezzel a személlyel, akkor vannak most már olyan épületeink, ahol külön bejáraton tud bejutni, tehát nem kell neki a tárgyalóterem előtt elhagyni, tehát a személyét nem biztos, hogy... Tehát lehet védeni, nem kell felfedni magát. Még egy összefoglaló kérdés, akkor bírónő, ez egy hatalmas áttörésnek tűnik nekem a bírósági gyakorlatban. Én úgy gondolom, hogy... Laikusként mondom, persze. Én úgy gondolom, hogy ez egy hatalmas lépés, és ez a bíróságoknak egy nagy erőfeszítés volt, mert így is ez a fejlesztés, ami ugye nem egy állandó beépített rendszert jelent, hanem mobil készleteket viszik mindig az adott bírósági helyszínre, tehát közel 100 millió forintba került, és a bíróságok erre külön nem kaptak fejlesztési keretet, tehát meg kellett oldani, és egy ilyen lehetőséggel, most azt mondja, hogy európai színvonalon tudjuk azt a szolgáltatást nyújtani, ami már most Európában, hát Nyugat-Európában megszokott. Tehát... Köszönöm szépen, és gratulálok a közös fejlesztéshez és közös munkához. Köszönjük szépen. Na, még egy pár percünk van a műsorból, úgyhogy gyorsan összefoglaljuk, hogy mit is akarunk még mondani, mert 6 percünk van. Cati, mit találtál az interneten? Pár évvel ezelőtt biztos mindenki emlékszik arra, hogy az Emirul ez hogy jött a köztudatba, ugye? Az Emirul ez együttes. Igen. Hogy az interneten volt egy weboldaluk, és oda tették fel a számaikat, készítettek maguknak egy klipet, és ott ismerte meg őket mindenki, majd így találtak kiadót, stb. Stb. Na most Németországban 3 török fiú... Grupteken néven ugyanezt elkövette. Nagyon-nagyon dögösek a srácok, és nagyon-nagyon jó hangjuk van. Fel is fedezte őket egy showman Németországban, Stefan Raab, aki... Akit mindenki ismer itt nálunk. Hát, igen. Na jó, mondjuk... Gyula bólogat egyébként. Akkor jó, neki van... Neki olyas, mint a Fábri Sándor, csak sokkal viccesebb és sokkal jobb fej. Ja, értem. Ja. És neki van egy műsora, olyan, mint a Fábri Show, de ezt úgy hívják, hogy TV Total, és ott fellépett ez a 3 srác, és azóta zabálják őket. Tehát én benne a munkahelyemen én egész nap német csatornát nézek, naponta kétszer lemegy a tévébejátszás, és hallom a zenét. De mit nézel rajtuk, Cati? Én nem nézek rajtuk semmit, de hát adják, és imádják őket az emberek. Tegnap például benne voltak a délutáni ilyen pletykasóban, és azt mutatták, hogy valami nagyon-nagyon komoly ilyen sportautógyár, most nem akarom a nevét mondani, elhívta oda a srácokat. Tudjuk, és akkor így, gondolsz. Ami olyan nagyon lapos, és nagyon hosszú, és nagyon drága, és a fiúk elmehettek ott ilyen próbakörre az autóval, meg ott is fotózás, meg mit tudom én. Na szóval úgy kerültek ők ide, hogy az interneten lettek ők sztárok, vagy úgy kerültek be a köztudatba, meg mutatunk is belőlük valamit, de nem sokáig, mert mindenki elszalad, úgyhogy egy pici részlet, amilyen együttestől? Group Tekken. Mit mondaná Soma? Soma mondaná, hogyha elindulnának a megasztárba, egy kicsit alul intonálnak, és a rekesz nincs megfelelő helyen. Nagyon lezeg, tehát hogyha egy Puskás Peti nem esik ki, akkor ők végigben maradnának. Most tudom, hogy miről van szó. Nem olyan nagy baj, azt hiszem. Megyünk is akkor tovább. Az UMPC-ről beszélünk harmadik hete Balázsa, mert nekünk nagyon tetszik ez a téma. Igen, de ugye, lehet, hogy a világnak nem annyira. Most, hogy így beszéltünk a műsorát, hogy nézzünk utána, éppen a háttérnek, hogy mire lehet ezt használni. Elkezdtem nézelődni az interneten. És az a kis kétkezes számítógép, igen, aki nem hallotta. Igen, az ultramobil, vagy ultra hordozható PC. Két tenyérnyi méretű kis gép. És nincs sehol. Ez az érdekes. Hát tehát, nem még annyira új. Itt igen, felvillantották a Cevitán, ugye, ami most már két hete volt, és eltűnt tulajdonképpen. Nincsen, hát vagy lehet, hogy most van talán sorozatgyártáson, de még nincsen tesztelésen, tehát még igazából rendes teszteket sem lehet olvasni. És azok az oldalak, amik születtek ebben a témában, azért egy-két oldal kinőtt így a semmiből, ott ilyen teljesen általánosságok vannak. Tehát itt néztük Catival a műsor előtt, hogy például egy néni egy ruhaboltban ruhát válogat, és ott van a kezében ez a dolog. Tehát ezek ilyen hát nem tudom. Egyelőre elképzelhetetlen, de nem lehetetlen. Szerinted nem, az? Nem lehetetlen, csak mit csinál vele. Tehát próbáld megmagyarázni, hogy mit jelent ez a kép, hogy a kezében van ez a... Csettel az unokájával például. Miközben ruhát válogat. Hát persze, igen, simán. Hát kicsit abszurd, meg úgy, futurisztikus. Szerintem egy jó fél év, és aztán akkor talán már lesz. De mire fogod használni például? Én sokat gondolkodtam, de halvány fogalmam nincsen. Megmondom, nem az alkalmazásokon múlik ez? Hogy milyen szoftvereket, mit fejlesztenek rá. Okos. Vagy azt arra fejlesztik, ami azért fejlesztik, mert már tudják, hogy mire akarják használni. Windows van rajta, tehát nehéz kérdés. Tehát zenét nem ezen hallgatunk, ugye. Aha. Képeket lehet olvasni. Telefonálni lehet. E-bookokat olvasni, képeket nézegetni, tehát ilyesmi csetelni, tényleg, hogyha van hálózat a környezetben. A teljes családi albumot lehet hurcolni rajta, hiszen sok adat ráfér, sok fotót lehet így mutogatni. Körbe lehet adni akár így a fotókat, ez is egy érdekes megoldás lehet. Na, én azért kíváncsian várom, és reménykedem még benne, hogy azért lesz ebből, hát okay. Nem énekes halott, hanem működő rendszer. Viszont a kifejezés maga érdekel bennünket az infoszótárban is. Igen, és én még abban reménykedem, hogy előbb-utóbb lesz egy teszt példánya a PC World-ben, és egyszer láthatjuk már itt is a műsorban is, a hallgatók is láthatják, ugye. Az ultramobil PC, mint kifejezés, nekem azért tetszik, mert ugye a mobil az már egy nagyon ismerős szó nálunk, tehát nem kell ezt hordozhatónak magyarítani, szerintem Balázs, ez maradjon mobil PC, ultramobil PC, és ugye ott van előtte az ultra előtag. Egyébként így egyetlen magyar tagja sincsenek a kifejezés. Így egyet. Hát, és mégis a magyarnak érezik. Voltaképpen azt is mondhatjuk, hogy az egész magyar, mert ezek az ultra előtag, ugye a latin eredetű előtag, a valaminek a túlzásba, tehát a túlzófoknak a kifejezése. A mobil, hát az már, én már magyar szónak mondanám. Igen. A PC, az pedig hát már azt teljesen is köznyelvivé vált. Nem is, sokan nem is tudják szerintem, hogy mit jelent a PC. Ugye, tehát a személyi számítógépnél kísérleteztek magyarítani a personal computer. Lényeg az, hogy az ultra előtag úgy került a mobil PC előtag elé, hogy a mobil PC kifejezést nem használtuk. Tehát ezek nem törvényszerű dolgok, hogy úgy alakulnak ki a túlzófokú kifejezések, hogy előbb volt egy alapfok, aztán jön egy túlzófok. Ez egy olyan PC, ami nem is csak, hogy mobil, mert lehetne mondani az összes notebookra, hogy mobil PC, hát hanem ultramobil, mert pici, mert valami plusz tud. És könnyű is, ráadásul nem igen, csak kicsi. Igen.